Hola, hola, benvidos a Rosso Things. Comezamos o programa número 20. Sí, señor, levamos xa 20 programas na Radio Piratona, no 106.1 da FM. Vos fala, como sempre, Miguel Ángel Ferreiro. Veña, dallo play. Pois comezamos xa esta semana típica, pois entramos xa na Semana Santa e moitos de vos estaredes seguramente pensando en aonde ir a pasar a ponte, pero se vos quedades en viaxar, que mellor modo de aproveitar estes días que descansando, disfrutando de boa música en directo. Para vos, que non ides de viaxe, vai adicado este programa coa esperanza de que vaiades algún dos vos concertos que haberá esta semana, comenzando desde ben pronto. O martes 22, na Borriquita de Belém de Santiago, onde estará unha banda que se seguides o programa coñeceredes ben. Se chaman Sinestesia. Más madera para la hoguera, más deseo a la necesidad, más viento para mis velas. Que no pare este amor, que no cese el calor, que no se pare el beat, que no decaiga el tempo. Suden nuestros cuerpos en el agujero. Más madera para la hoguera y que nos alumbre en esta oscuridad. Más viento para mis velas, que no pare este amor, que no cese el calor, que no se caiga el beat y no decaiga el tempo. Suden nuestros cuerpos en el agujero. No te vayas todavía. A conseguir traer más madera, más madera, traigan más madera, traigan más madera, más madera, más madera para la hoguera y que nos alumbre en esta oscuridad, más sangre para la arena. Que no pare este amor, que no cese el calor, que no se pare el beat y no decaiga el tempo. Suden nuestros cuerpos en el agujero. No te vayas todavía. Traigan más madera, traigan más madera, traigan más madera, más madera. Thank you. traigan más madera. Pois evidentemente Más Madera se chamaba este tema extraído do último traballo de Sinestesia, quen va a poder con isto. Tamén o martes 22, pero no Café Cultural Auriense de Ourense, estarán os californianos de Silent Comedy, que vos presentábamos a semana pasada e que, por se non recordades, soan así de ben. Late of Day, de Silent Comedy, última oportunidade de velos en Galicia este ano, máis que recomendable este bolo. Antes de irnos aos xoves, recomendarvos un evento que terá lugar o mércores 23 na Taberna do Jazz de Pontevedra, onde Laura Solla presentará en directo os seus propios temas, que aínda non os temos, así que se queredes descubrilos teredes que acercarvos por alí. Xa metidos no xoves 24, o xoves santo, nos imos a Pontareas. Coma non ao JJ Copas, onde os pontevedreses Trator Troy estarán tocando en directo acompañados pola banda local Met. Isto que vai soar se chama Hong Kong, Trator Troy, na Radio Piratona. Tractor Troy, unha banda moi particular e cun directo super contundente. E falando de directazos, nos imos a Salasón de Cangas, onde o venres 25 estarán as increíbles Agorafobia, que chegan de arrasar en Austin, Texas, e de seguro que farán o mesmo na capital de rock do Morrazo. Isto é Agorafobia. City of Alexandria, Agorafobia, sobran as palabras xa sobre a banda de Boiro. Outros que estarán o venres no Morrazo, pero na bolera de Moaña, son Gold and Colt, unha maravillosa banda pontevedresa de country folk americano que soan así de ben. Música. Thank you. So even running with the lambs, pulling down the steps rail and walking back my way. The Hammer, Gold and Cold, que estarán, como vos dicíamos, o Benres 25 na Bolera da Moaña, pero tamén o Domingo 27 na Salasón de Cangas, dobrete no Morrazo. Outro que farán doblete, pero un Lugo, aínda que nas redes avisan de que será un triplete, haberá que estar atentos a xenda, son os Breaking Bones, que estarán en Sesión Bermú no Hope Grove de Lugo e pola tarde no segundo festival Espantada Rock de Sarria xunto a bandas como Ultracans ou Escontra, entre outras moitas. Non podían faltar a súa cita con noso programa Breaking Bones na Radio Piratona. Billy Baby, Breaking Bones, arrasando nas ondas. Ímonos xa o sábado a Vigo, a fábrica de chocolate, onde estarán os sevillanos Bittersweet, acompañados por unha banda que xa ten soado un par de veces no noso programa. E como non hai dous en tres, vos deixamos con dallas gracias. We'll be right back. Dos hojas de invernadero era este temazo dos vigueses dallas gracias. E saindo de Vigo, pero seguindo no sábado 26, nos imos a Praia Montalvo ao Cannon Surf, que nesta ocasión deleitará os asistentes co maravilloso son de Soul Breakers. Soul Breakers, Feelings, precisamente eso temos con esta banda, Feeling, moitísimo Feeling. Outra gran cita este sábado 26 é a que xuntarán a Sala Karma de Pontevedra, a Ostrator Troy, que xa escuitábamos antes, e a The Phantom Drasters, un trío de surf ourensán que está a preparar seu segundo mini LP. Mentres tanto, nos conformamos escuitando esta maravilla do seu álbum debut, The Phantom Drasters. We'll be right back. The Phantom Drasters, Killer Intrusur desde Ourense. E xa para rematar, nos despediremos dende Cangas, dende Salasón, onde tamén o sábado 26 estará outra das nosas debilidades. Cora Sayers estará presentándose un novo álbum, I'm Home, do que vos imos a deixar o que é o primeiro single. Non sen antes recordarvos o de sempre, que tendes a xenda ampliada e detallada no noso Facebook Rocksoul Things e crónicas de concertos con vídeos e fotos no blog rocksoulthings.blogspot.com. Nada máis, vos falou como sempre Miguel Ángel Ferreiro, dende a 106.1 da FM, isto é Stone de Cora Sayers, Feliz Semana Santa, saúde e Rock and Soul and Things.